نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة فأنه غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. دلاري الرحم وفضل بحدا وبانتها چمږ دا وی شکریا نشو ادا کولې. کډیر ځان وکړو، ځان ستړی کو، او ډیر خپل بدن لا تکلیف ورکو، ولیکن دا الله یو یو نعمت شکریا نشو ادا کولې. کاغه د دنیا نعمتونه دي چې الله موږ را کړی دي، د دې بدن د پرورش او تربیت لپاره، او کاغه د دین نعمتونه دي چې الله موږ را کړی دي، د خپل دین او د خپل عبادت د صحت لپاره، او د خپل رب د معرفت لپاره. دا لوی نعمتونه دنیا کې چې یو بنده باندې الله دا احسان کوي چې د خپل رب وپیژني، دا لوی نعمت. چې په حقیقت کې رب څوک دی او رب مونږ ته څه وایي، رب زمونږ نه په څه رضا کیږي او رب زمونږ نه په څه باندې خفه کیږي، او رب چې رضا شي نو څه به راکوي او چې خفه شي نو څه به راسره کوي. دا اصل علم دی، اصل علم چې الله رب العزت انسان ته وایي چې فاعلم فاعلم واعلم، ځان پوه کا، ځان خبر کا، انه لا اله الا الله، او خو دې کلمې نه ځان خبر کا چې دې کلمې څه مطلب دی، دې کلمه کې څه وایي الله مونږ ته، دې کلمې د پاره څه پکار دي چې وکړو. نوال خوزین ازان خبر کا، واقف کجب کم کلمتا ایمان راوڑے دے، نوال تال اغز دکول پکار دے، نوال تال نظر دی، او کسو کے تبیانی چید کلمی مانا تویم بابا لا الہ نشتے بل حاجت روا و کارساز، نشته بل مالک تنفع او نقصان، نشته بل خیر او شر رسون کې نشته بل مرض ورکون کې صحت ورکون کې نشته بل خوشحالی راوستون کې او غم راوستون کې نشته بل رزق ورکون کې او رزق اغستون کې نشته بل اولاد ورکون کې او اولاد اغستون کې الا الله تدان سره پړوان دی ولیکا کاغذ کې ملیکا پړوان دی ولیکا چې د کلمې دا معنا ده په نعمتونو کې دا لوی نعمت و الله رب العزت چې هر چا لدا فکر او سوچ راولي پړکې چې دې مسلې ته مخشي دې ته مخشي دې مسلې ته مخکېدل سمانا ده چې هغه کتاب ته مخشي چې هغه دا مسله دنیا ته راوړې ده هغه کتاب ته را نږدې شي چې هغه دا توحید دنیا ته راوړې دا اعلی تعلیم او اعلی سبق یې دنیا ته راوړې ده نو دا توجه ده خپل دین تا خپل ایمان تا خپل اسلام تا خپل رب تا پس چه قرآن تا توجه کرن آرس تا توجه را لن ذکر اللہ پا دی بانده زور لگی چه خلقو اتبعو ما انزل الیکم من ربکم کم پل منده واخه کم پل ده راشه اگه کتاب تا چه اللہ نازل کرده د چاله نازل کړل ماون ذل الیکم من ربکم نو په لوته د خپل کتاب او د قران ترغیب ورکړي چې راشه راشه تابعداري وکړي نو بل په لوته دا خبروم کوي چې را خلق د قران نه سشي او تختو او سشي تنوز غلو وی ولا تتبعوا من دوني اولیاء دوستان بزرگان دوستان بزرگان پگڑی مار سخات پارو خیرات پارو جمعی پارو سلوی اختی پارو گن کپان ست پارو رشوت پارو ملاوٹ گڑن والا دا ٹول دا خلا اللہ یو گوار ازداغ نظان ساتا ہوئی تا گن کپ نپی جانی تسود خور نپی جنی ترشوت خور نپی جنی تظالم نپی جنی چه بندیانو سر ظلم اوزان سرم ظلم بندیانو سرم ظلم اوزان سرم ظلم چه داغا پا دی یقین پیدا شوی دی چه دا ملاوٹو نکما نو سبا گٹوما ایس نشم گٹلی تاو چیزبا کیو بوا چوما نو ڈیری شی چیزبا کی خاورا شگوا چوما نو ڈیر شی چیزبا کی دا چنو بروا چوما نو ڈیر وشی چیزبا سوچاو کی ڈالڈوا چوما نو ڈیر وشی او چیزبا هر یو مال کی کچروا چوما نو ڈیر وشی گور از دی پا دی یقین پیدا شوی دی دا مسلمانی چه دا اگه پا اللہ یقین نشتا چه یقبیدو و یبسطو یقبیدو و یبسطو یقبیدو و یبسطو یسریا سختیم اغراولی فراخیم اغراولی ګټوم هغه درکی او تاوانم هغه درکی د بل چلا پلاس کې ګټاو تاوان نشتا نو تا هغه پرې هو دو نو په دې باطل باندې یقین وکړئ ته قرآن باطل وی دی ولذین امنو ولذین کفروا بالباطل ولذین کفروا بالله وامنوا بالباطل دا خلق دی ها دا خلق دی چی پا اللہ اعتماد نشتا او پا دنیا اعتماد دے خلق تا گوری چی دا خلق سکینو یو گورا دا دی تجربی شوید کنا دا دی اسی جمع کړه او دور مال دولت پیدا کو دا پدی رشوتونو کې او پدی سودونو کې او پدی ملاوټونو کې پدی کې پیدا کو. نو زده په دغه ایمان ده، زده په دنیا باندې ایمان ده. آمنو بالباطل وکفرو باللہ، اللہ دا حکم خلاف کئی، اگر باندے اعتماد نکئی، وہ یرا دا آسی خبر دا ہوئی خواہ منگا تجربہ کری دا. بولی چی منگا اوشی واخلو پہ 120 باندے، او خرسو یہ ام پہ 120 ہے پہ 121 نو دیوی روپین بسو جوڑ شی دا ہوئی چی بے 120 والے پا 240 خرسین و علبت نسو جوڑی گی وہ جوڑی گی خبلست جوڑی گی آو کنو ساو پا دی دنیا نظر دے خب آخرت نظر نشتا دا ہر سو چی دی دا اللہ پہ اختیار کی دی واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب دا خو اللہ رزق ورکون کے دے تا سوک اولی دو چیا کامیاب شو سوک دیولی دو چیا کامیاب شو چیا دو نمبر کار کاؤ اگا خلق سر ظلم کو اگا دو خپلی پیسی دو پارا خلق حلاکاؤ تباکاؤ نتا دا اگا انجام لی دلی دو چی سمر خلق دو اگا کار کاؤ دو اگا گڑونونا دو اگا ملاوٹا دو اگا دوکی دو اگا تگام تگی کولا تگی انجام تاولی دو چی اگیوی نو حیران بشی چی دادا درون کارو بارتاو گورا چی بروٹ کے بزینو نملک سوزکی بو خرگاڑی بو دکان دا او ساگا دے بل سر ناستے پا پٹوارے باندے چی دا ولی دا سچلو شو دا دغه چلو شو کنه چې الله رب العزت وته ویلو چې نو لا یفلح الظالمون ظالمان ناکامیابی او ته ظلم کوي ته مخلوق سره ظلم کوي زیاته کوي ځان سره ظلم کوي او زیاته کوي دا مرض پسلی وی کیږي دا په قران باندې چې کوم خلق قران ته په صحیح معنا او پرشتینه کې ناستو نہ غبا نسود کئی نہ با رشوت کئی نہ با ملاوٹ کئی بلکہ ایک علاقہ نہ کی نو خلق سر بے احسان کئی خلق تا پا لسل روپے پریدی پا کئی تاجدان و غریبان و حق با پی جنی جزا خیر دے تاجد مرا کوا قرآن خو خلط دادا لار خی کنے واضح دنیا خو ندا دا خیرت دپارا پا کیون سو کا کنخا او چې تا صرف دنیا سره کړی ده آخرت ته دې بالکل مخه نه ده چې هغې ته ضرورت نشته ابا خدای مونږ له دقه څه خیراتي راکوي الله رب العزت کله کله وایي چې دې خلقو ته وګوره ام لهم کتاب فی تدرسون اے دې سره بل کتاب دی چې دې درسونه کوي قرآن کې خدا نشته نسو کتاب بلو سرشتی چی دی ام لهم کتاب فیه تدرسون اللہ وی بل کتاب پیدا کرے کو شغی کے درسو نہ کوئے ام لکم ایمان علینا بالغتن الى یوم القیامة یا تاو سرمونگ وعدی او قسمو نکلی دی چی سکوئے نو کوئے او اخرت بدرکو ما جنت بدرکو ما مزی کوئے تیکم زیویل ام لکم ایمان علینا بالغتن الی یوم القیامہ منگتاو سروادی کری تر قیامت پورے چی بس سکوئے نو کوئے اللہ بوم جنت تبوزی اللہ بوم رحمت تبوزی تیکم زیویل اگر خو وعدہ کرے دا خدا سی ویلی چی والذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات چی ایمان یہ صحیح ایمان یہ سچائی ملاوٹ پکی نہیں، تو قرآن و سنت برابر، او عمل کی نیک، عمل کی پسنت، رسمی نہیں، رواجی نہیں، بدعتی نہیں، نہ یادی اللہ رب العزت چولائک اصحاب الجنت ہم فیا خالدون، دغه جنتیان دی. او دا چې کوم خلق لګیا دی نغی په حق کې بل سویلی، او قرآن خبره فیصله کړی ده کنه، د هر یو د پاره خپل انجام ذکر کړی دی، خپل عاقبت و تخول دی. جن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین، دا تو جنن دنیا کی سترگی غاڑا ہے، جماعت نوزی کا نا بتا تو پر نظر بل سوک نہ راضی، دا دو قسم خلق، من اہل الكتاب والمشرکین، من اہل الكتاب والمشرکین، پیران، مولان، قاریان، حافظان، مؤذنان، دا استادان، دا بدل راضی، من الذین اوتوا الكتاب، اوتوا الكتاب اول مشرکین فی نار جہنم، اللہ وی دیکھو با جہنم کی پرات ہے، جہنم اللہ چال جوڑ کرے دے، دیکھو دیل جوڑ کرے، بیاوی اولائکم شر البریہ، پا دنیا کی دین بدترین نشتوکی، اولائکم شر البریہ، بریہ مخلوقات توی، پا مخلوقات کی دا سپی و پیشوگانا و شرمخانا و لیوگانا و شیران و حتیان و طول داخل خنزیران و ویداد آغین دیر بدترین دی، اولائی کوم شر البریہ، ناکار مخلوقات نزغ دی خواب، سوکو من اہل الكتاب والمشرکین، من اہل الكتاب والمشرکین، ملا او سرمایہ دار داخل دی خواب، دا جہنم اللہ عزیز پار جو کرے دی دی تیم گورا چاہو پیند وقتا منسکی دور پا بندے سر گڑے تا گوری چلا وقت ٹیم پیند وین ٹپاتی نمخ کزان رسی پا میو لنبی سب کی کینی چلا گئی دیر سواب دے خواہ بددگا خبر والا کا اللہ سویلو جی نور اسم کوا خو گڑے تا گورا چی پیند وین ٹپاتی نزاو پین سب کی کینا نور سنا خیر دکد شرک نزان نبچ کے، خیر دکد بیدت نزان نبچ کے، خیر دکد کوڑو من ترو دو تاوی دونو دو دمون نزان نبچ کے، خیر دکد دروغ وینو آیا، خیر دکد چغلی کے او غیبت کے انو کوا طول ارواز ناسیا، او خیر دکد پردے مال خوری او سود کے اور رشوت کے، نو خیر دے ہوئی انزمین ٹمخ کی دا او پڑھن بھی سب کی کینا نو باس تا کامیابی یہ رکدہ سوے خوری ربا خوا زمانگار وقت دے خلی وازولو تب یاس آجتو خوپدی نکی گی کنا پدی نکی گی کنا دا خلق زن لدو کور کئی دو کور کئی چی دا حرامنا برا پاسی دا حرامنا توبہ توبہ خدای پردی مالونا پردی زیونا پردی کورونا او پردی سیزونا سامانونا دیکی بردو بی اور اجی جمعی روز چی کن نو بس خسل باو کیو اسری کلی جامی بوا چیو او از منگز بہو کی ہوئی ہو اتر بہو لگئی ہو تسبیح لاست کی نہ سامان دے تو مسلمان سامان نہ دے عقیدہ گڈا وڈا عقیدہ گڈا وڈا اردا دے بھی ہو پھر پیدا شوے دل کو تلک والی میں بولی پذانے پیران خدا کا کار کرے تو بخود تو نگی خوشمار نشتا دسونو کار دسونو نو د پیر نه سوغړی سره پیر خو شیطان شیطان وتا زره خوا کې نو غل سره دی دا پیر دی ډیر دی کنه ها دا ډیر کامل پیر دی اړیر زول استاد دی پیران باندې سره ګرځي دا خو پیرانی پیر دی ټول پیرانو پیر دی دا ها او چې دا تا سره دی او ته دا خو هکې او ته دا په طبیعت رواني ته دا په امر رواني چې هغه ته څه وایي نو هغه کوه که هغه ته وایي چې اواز وکړه نو یا رسول الله ورته شیطان کولمبیا د خلکو نه اواز وباسي د شرک اواز ته نه وباسي د خدای په کور کې ګوره خیر الله ته اواز کوي او الله رب العزت ویلی د پیریانو په صورت کې قرآن کې د پیریانو صورت ته اغي کې ویلی چې وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا يخلقوا جماعتنا ذا الذي نو په دې کې غیر الله ته आवाज مکوي م په خلی باندې आवाज کوي م په لیکل کوي چې بخابا په هر میراب کې او سر تلې کې یا الله او ببل بیلی کلیو یا محمد کوروتا شرک جماعت تر آگلیو وسو مشتر دیر دیونو کی خواه خانو عقیده خدا دخلین اوم غیر اللہ تاواز کیجی کاغا پیغمبر تیو کاغا یو ولی تیو کاغا یو فقیر تیو کاغا یو لویدوان تی کهار چاہتی ایدا غور اولیاء دی کنه اولیاء سره چې محبت ساتي نو له جنت ته دی دا خو وسیله ده وای په دې وسیله به وي جنت ته دی ها دا قران سره راغلی قران خو دغه خلق د رد د پار راغلی چې بغیر د الله نه بل څوک د عبادت ته پار او د رضا ته پار او د نجات ته پار نیولې دي چې د دې لمن باندې سو نو کامیابی وبها په دې و کامیابی و تم پاغه لمن والو کې سم دا قیدره چې نجات بغیر د دین نه حاصلېږي چې لمن باندې سي صدا قیدره او راځي له بي سب کې کې نه او ګیره دې وګذکړې دا تسبیح در سره دي اکا قرآن سوک را اخلی نتا بانده تبر را دی پتندی دی دولس بجاوی گی یرد آجو پنج پیره قرآن را واقست آواو ایخ پیو باسا دستا جماعت نده تا دا معاہدین جماعت ته دل تسل را دی لام لکو تول کی را لی تا دا پل آغا نونو سرد آغا کباریانو سرد آغا کباریان ډیر شي زه په ځخه او مدرسو نه جوړ کړی در مثال نه جوړ کړی ځان دې خبر زوینه جوړ کړی دي چې سی خو هي نه هغه پکې کوي ها هله کوي کبار زه نه نو لا جواب دې جماعت کې وکم او وای دا خو تاسو وجره ده ها دې تواس دې تنم نه دې تاسو دوا هاوس دا نوم ولا مګځي چې دا پلانې جماعت ته دا ډینګې جو نا دوا هاوس ختم هاوس بدعات هاوس د دې په دې جماعتونو ذالیکل غواړي خو بیا وته نشم ضروري چې د مړی واد پکی کیږي د روکا واد پکی کیږي او د ژوندۍ واد پکی کیږي او ای د اجتماعګانو आवाज پکې کیږي د 14 اگست आवाज پکې کیږي د 14 اگست نه ها مسلمانان 313 چې قرآن دایي تاریخ بیان مسلمانان په وړو کې مالګا او قرآن وی سورته انعام کې وایي ان تو ته اکثر من فی الارض یبندا ذو کنشی یا بندا غنا پسې مزه رش پسې مزه رش پسې ما غانو کې ده رش په کلبونو کې ده او رش په فلمونو کې ده رش په بایسکوپ کې دی، رش په میچونو کې دی، رش په شارجه په میدان کې دی. وین تو توی اکثر من فی الارضی، تالتا چاوی رو را چکانا پسیدا تا قرآن ندی او ریدلی. 116 آیاتو دو سورت انعام چلاوی چی ابند کروان شوی پا اکثریت پسی چی بزمکا کی دی، یو تلو کا گمراہ با دی کی، تباہ با دی کی، عن سبیل اللہ اللہ دین نہ بدی جدا کی، دین دگانے سارا نہ دے، دگانے سارا گمراہی دا، دگانے سارا شیطانی دا، دگانے سارا ظلم دے. یارو رکھ دا ٹول دنیا را جمش ہی چتبہ کی دا قرآن آیت وانوری کا نا دا قرآن آیت چیزا ذکر تربک فی القرآن وحدہو. اے پیغمبر کلا چې ته په دې قرآن کې یو مسله وکړې ډېر ناشنا. او هغه څه ناشنا ده، هغه د وحده ناشنا مسله ده چې کله ته په دې قرآن کې خپل رب یاد کې په توحید سره، ولو علی ادبارهم نفورا، هغې بیا دې جومات ته مانځله نه راځي. هدي وي زموږ ملګري دي، د نورو جوماتونو ته ځي، وایي دا زموږ ملګري نه دي، دا رښتیا ویلي تا مرگره با آغا سوکی جی بستا تاوی چه سلام علیکم، جوڑ تکڑا خوشالا جونده گڑنده نا بستا مرگره عجیبه سلیه تو چه بل جماعت تا دیگه دا مونگ مرگره ندی، چه دا مونگ مرگره اگه بدلتا منز که و کدلتا تیوشی نزان لبه کهی. خو پده شیطانانو پس بینه کهی، پدې سودخورو پس بیا نه کوي، پدې بدعتیانو پس بیا نه کوي، چرې اعلان لبه کیا به زموږ مرګري ښه. او دا چې اخوا دی خوا کیږي، مذبذبین بین ذالک دوپړک، لا اله الا ولا اله الا هغه نستا مرګره دی نه داغي مرګره دی، خپل طبیعت مرګره چې یاره سوچو کی چې راوځي د کوره چې کومې واړه تلور شمه چې پوه شي چېر دی نورو جوماتونو کې خو مونږ د وخته کېږي په یوه نیمه باندې ودرېږي، یا که نه حقاني کې بله امن نه شوې ورګه چې لوړ شم نوخ را روان شي ښه وختلې دی لندن ته، ساروانان وایي چې را به شي یو ځي انګرېز تباه به شي، اوخ را روان شي یا قاني ته به لوړ شو، دا خو مرګري نه دي. نما ته وی چې ګورې ګڼه پسې مزه ګڼه کې سنشته قرآن وی د سورۃ انعام آیات ته چې بنده دوکه نشي ګڼه کې گمراهی ده. 313 پسې ده، کدی امت کې نو 313 نو که مخکې امتونو کې د طالوت لښکر نو 313 هغې جزان لوکوټې ویارې د چرمونږ ډېر نه کیو، دا خو مونږ د دې یون وړی هم نه یو که نه. الله حکم راولېږه چې نه، کم من فئت قلیلة غلبت فئت کثیرة بإذن الله. تاریخ په دې باندې گواه دی چې دغه لږه ډله، دا 313 ډله دی، الله زورور کړي دي په دې ټوله دنیا باندې بإذن الله. والله مع الصابرین، الله مرګره صبرناک. دین قرآن دے خوشحاله شه چې د قرآن آواز دی واوري، د ایمان باندې تازه شي. دین قرآن دے چې کوم الله را لېږلې کتاب دا دے. او د دې په حق کې پیغمبر تویلو څومره عظیم شان انسان چې څوک دې قرآن له راضي کنا نو ته عزت او کا ته اکرام او کا تو ته سلام مخ کې او کا. پیدا جاک اللذین یؤمنون بی آیاتنا، کل چی راشی تا تا کسان چی دا غیزم دا آیاتنو سر شوق ساتی، دا قرآن سر محبت ساتی، پدین یترازی فقل سلام علیکم، تپی مخکش چی پخیر، اهلا و سهلا و مرحبا، خوش آمدید، تو تداو آیا ابیا تا وایا دغی تسلی د پاره وایا چیر خو ډیر کمال دی وکنو یسړی ډیر خوش قسمت ایم چې د قران مرکز لرالی یا خلقو مرکز لرازه دا مرکز دی ګوره دوکا کی ګما قران لرالی چې څه قران لرالی نو ستارب سویلی کتب ربکم علی نفسه الرحمه لیکل کړی دی ستارب خپل ځان باندې چې دلب رحمت ورکوم اگر رحمت سدی چې نتا ته پالی بابا ګډرا پر راځي نه اگر دا چې انه من عمل منکم سوء ام بجالتن چې انا چې ګنا شوی پنا پوي سره هر ګنا پنا پوي کیږي نو فانه غفور الرحیم الله یې بخله مې دې چې مرکز تراوي کنه بس بخله مې دې نیا سره دین داد قران داد او هر زمانه کې د دین دا شان لیکه چې دا غي د کم حیثیت د وجنا د کم مرګرو د وجنا د کم سامان د وجنا د کم ځای د وجنا اړو پکې چشمار نه مړوي داسې نه اسې او سوتن راځي مشوي دا کوي دا نه خبرې جوړې کړي هر زمانه کې دا حال وکړه او آپا لذرگونا و لکونو خوا فشریبو منو ذرگونا و لکونو دا منگ زکوائیو دا نچگنی بس منگوو انو یورتا سومن اللہ نا دا یورز را روانا دا پاگی کی بدار خبر رانا کیگی حساب کتاب بکیگی تپوس بکیگی مجید منگ ستر کی کزی نئی چې موږ تاسو ته دنیا کې ویلو کنه په منبروند ته ویلو د الله کور کې موږ ته ویلو چې وره ګڼ کپان نزان ساته هی دا څوک دی دا زه هلق لري کنه د یوې سوري نه راوځي د بلې سوري نه راوځي یو ځای غار نه راوځي د بل غار نه راوځي او ورشي او هو هو او هلق وي او یې راخوري یلکه وای چې د قران یاد پکې وو وای کتا ورې دلی د توحید نوم پکې چاغستو د سنت نوم پکې چاغستو د شرک رات پکې چا کړو چې خلکو زیارتونه سمې شي کولې تن محله کوي ورچې د چا ذاق دی چې عبد الله شاه غازی صحت ورکیو مال ورکیو غم لري کیو بوج لري کوي د دمون نکی دا خو مشرک دی دا بک جاویلو ای خلقو گورد پیغمبر خلاف دا غد سنت خلاف کارو نمکو ای دا ټول بدعات تی اغن دا دعا گانی کلی دی اغن دا ما خامنا و سلوی اختیو جمعی کلی دی اغن دا تل راغلی کلی دی دا ولی دا سکوی دا حکورت سنت نا خلاف دا سنت نا خلاف دا اگر یو پاکی دا سادا ون جدا تلی و بیا چی کارگزاری او رولن در پاکیوی چی رم باند خدای پزلو کو منگ لے استاد را غلی دے نمون را لے ام کئی و درس را تا ام کئی امونگ خدا اگر رسون و رواجون نخلاص کرو چی مڑی پسی دری روز دغا نشتر غم پا کور کی خوراک دا منہ دے پیغمبر منہ کرده دے روز خاص کولم نشتر دے جمعی اصل ویختی نمونگا خود مصیبتون نخلاص کرو نو آغا امیر سے بورتا سوئی و یہاں اس بات کی ضرورت نہیں ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں یا خدا تو اور غلی دے پی تا ته چې د دې ضرورت نشته تا ته د څه ضرورت ته مونږ ته خو ضرورت شته چې لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ ته توحید او سنت ضرورت ته مونږ ته نور د هیڅ شي ضرورت نشته دی که مونږ دې قران ته لاس اچولې او جون زم د دې سره تیر کړې الله زمونږ نظر د هیڅ تپوس نه کوي د هیڅ تپوس نه کوي عذیب لگیای خلق بدو کا کئی چکا قیامت کے اللہ وی چھ تولی تولی نوی شامل شوی تاولی وقت نو لگو لگو فیدا روخ سلو ہے فیدا روخ سلو ہے فیدا روخ سلو ہے هر بنده د خپل شي ته پوس کوي د پردي نه کوي، الله به د خپل قرآن ته پوس کوي. دغه خو دین خو قرآن دی که نه؟ دا نور خو خلقو ځان د خپلې خوښې، د هر چا چې خوښه ده نو هغه کار کوي. ښه ګوره، باطل په دې پېژندی شي چې هغه به خپله خوښه کوي. چې خوښه یې نو چغې به وي، د جمعې په ورځ باندې به ذکرونه کوي، په لوټ کې به ولاړې. چې خوښه یې نو کجور اډوکي به راوړي، ختمونه به کوي. چې خوښه یې نو د سورت یاسین شریف ختم به کوي لګیا به. او چې خوښه یې نو کې به نی په کرسۍ باندې، او خلق به پلیان کې ودرېږي. تعویذونه کوي، یعقوب صاحب مولانا یعقوب نه دی، هغه تعویذونه کوي. ښه هو، نو دا دین دی نه؟ دا د هغې خپله خوښه ده، هلته خپله خوښه ده. دغې ته ګورې دین نه وایي، ښه چې ستا خپله خوښه وي. دین هغه وي چې هغه الله رب العزت او پیغمبر ویلي. ښه، بیا بیا ته زه که وایو چې ګورې الله موږ له قرآن را لېږلی دی او ویلي دي چې په دې راجمه شی، واتصمو بحبل الله، واتصمو بحبل الله، په دې منګولې ولګوئ. دا ستاسو دین دی، دې کې ستاسو نصیحت دی، دې کې ستاسو عزت دی، دې کې ستاسو فکر دی. په دې به کامیابیږي دنیا کې، به هم الله رب العزت خو ښایسته او خوشحاله ساتي، او آخرت کې هم چې دې نه لاړ نه شی، جدا نه شی، ګوریا پله تباهي ده او هلاکت دی. آخر دعوانا. Thank you.